Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Юрай Спацюпа нарадзіўся ў 1965 годзе ў Полацку. Скончыў філалагічны факультэт Гарадзенскага ўніверсітэта. Быў удзельнікам студэнцкай постмадэрновай суполкі «Верш-гурт Дыяген» і заснавальнікам таварыства вольных літаратараў. Працаваў у Гарадзенскім універсітэце, зараз рэдактарам у сталічным выдавецтве «Мастацкая літаратура». Нягледзячы на тое, што напісаў шмат, але здолеў выдаць толькі дзве невялічкія кнігі паэзіі. Сярод іх і зборнік «Сабака», які пабачыў свет у 2008 годзе ў выдавецтве «Лімарыус». Рэцэнзіі. Гэтая кніга абрасла легендамі і мітамі, як апоры старога моста водарасцямі і мохам. Невялічка кішэннага фармату, 55 старонак. Паэтычны зборнік «Сабака» Юрась Пацюпа напісаў яшчэ на пачатку 90-х. Планавалася, што зборнік выйдзе ў кніжнай серыі «Паэзія новай генерацыі», якую ў свой час выдавала таварыства вольных літаратараў. У 1993 годзе тыднёвік літаратуры і мастацтва нават памылкова паведаміў, што зборнік пабачыў свет. Насамрэч, Юрась Пацюпа так і не падрыхтаваў рукапіс для ТВЛ-аўскага выдавецтва «Полацкая ляда», і зборнік застаўся няздзейсненым праектам. Хаця пра яго пісалі ў друку, вершы са зборніка цытаваў у сваіх артыкулах сам Пацюпа, карацей, «Сабака» жыў асобным віртуальным жыццём. І вось нечакана ў 2008 годзе «Сабака» матэрыялізаваўся ў выглядзе рэальнай кнігі з паперай, з вокладкай і нават ілюстрацыямі. Аўтар папрасіў знаёмых паэтаў-пісьменнікаў намаляваць сабаку, і гэтымі простенькімі малюнкамі ён яшчэ больш узмацніў канцэптуальны сваёй кнігі. Увогуле, нічога ў свеце не бывае выпадковым. Ёсць і прычына з'яўлення на свет папяровай сабакі. У той час у літаратурным друку пачалася дыскусія адносна беларускага постмадэрнізму. У трэцім нумары за 2004 год часопіса «Архэ» Юрась Пацюпа надрукаваў успаміны пра беларускае літаратурнае жыццё пачатку 90-х гадоў «Постмадэрнізм. Калыска мая», у якіх назваў сябе адным з піянераў беларускага постмадэрнізму, маючы на ўвазе вершы з кнігі «Сабака». Пра гэтыя мемуары крытычна адгукнулася літаратуразнаўца Ганна Кісліцына ў сваёй кнізе «Новая літаратурная сітуацыя. Змена культурніцкай парадыгмы». І пачалася палеміка, у выніку якой, каб давесці сваю рацыю і прадэманстраваць адну з першых беларускіх постмадэрнісцкіх паэтычных зборнікаў, Юрась Пацюпа і выдаў свайго «Сабаку». Зборнік, канешне, мадэрнізаваўся. У яго ўвайшлі некалькі пазнейшых па напісанні вершаў і раздзел з пародыямі на творы аўтара. Па шчырасці, я б не назваў гэты зборнік 100% постмадэрнісцкі. Частка вершаў, што ў ім змешчаны, падпадае хутчэй пад азначэнне «літаратурны соцарт». Яны пісаліся як пратэст супраць тагачасных савецкіх прагнілых парадкаў, эстэтычнага дыктату і нацыянальнага прыгнёту. На жаль, некаторыя з гэтых вершаў зноў гучаць актуальна. Дарэчы, слова «Сабака» мае адмысловы сэнс у кантэксце беларускай літаратуры. Тут можна згадаць славуты верш Язэпа Пушчы «Лісты да сабакі». Паэт свае таемныя і шчымлівыя думкі даверыў свайму сабаку і загадаў лепш вартаваць свой дом. За гэты верш Пушча быў моцна скрытыкаваны вульгарна-сацыялагічнай крытыкай, а неўзабаве патрапіў і ў гулаг. Сёння, на шчасце, за ўпадніцкія вершы і разгромныя крытычныя артыкулы ў гулаг не накіроўваюць. Да таго ж, зборнік Юрася Пацюпы «Сабака» абсалютна не ўпадніцкі, а хутчэй аптымістычна задзірлівы. Такія звычайна пішуць у маладосці. І добра, калі ў сталым веку аўтар іх не саромецца, не адмаўляецца і не хавае ў архіў.